برگ سبز، برنامه شماره 252. این برنامه با همکاری عبادی، محمودی خانساری، بهاری و فرزنده در مایه اصفهان تنظیم گردیده. اشعار از رودکی، رفیق اصفهانی، روحی همدانی و رفیق کاشانی. گوینده روشنک. زمان پندی آزادوار داد مرا، زمان را چون نکو بنگری همه پند است. به روز نیک کسان گفت غم مخور زنهار، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. دیدن آن سرو نازم آرزوست، دیدم بسیار و بازم آرزوست. قد او را گفتم عمر دراز، از خدا عمر درازم آرزوست. Thank you. نگرستن به من نمی آید. من این دو دیده برای گریستن دارم. بوستان چون عزم گل چیدن کنید، اول از یاران دور افتاده یاد من کنید. Thank you. نو غم یار کهن و یاری او، که هنوز از همه بیش است وفاداری او. کرده بسیار ستم، لیک نکرده از چنان که بود یاری او، کم ز ستم کاری او. ندانمت به حقیقت که در جهان به کمانی جای، جهان هرچه درون هست صورتم دو تو جانی یا امید من جانم عاشقان به کمندت، که هر کرا تو بگیری، که هر کرا تو بگیری دخیشتن برهانی Oh, سبا من ای سبا یادو ره رد رفتم من ای سبا یادو رد رفتم به کوی دوست ندارم تو می روی به سلامت تو می روی به سلامت سلام ما برسانی آرام یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد امید منم را برگ سبز.